الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Lavdërimi të kanë Allahu të lartësuar, lavdata dhe shpëtimi Allahu që mbi të dërgojën e ti, mbi familjen dhe shokët e ti, dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe pasën rrugën e ti. Vazhdojmë me librin e tauhidit të autorit të nderuar Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu mëshiroft, me shpjegimin e Sheh Fuzanit. Autori Allahu mëshiroft ka filluar librin e ti me emrin e Allahut të lartësuar, duke ndjekër kështu librin e Allahut të lartësuar, i cili fillon me Bismillahirrahmanirrahim, gjithashtu duke ndjekur shembullin e të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam, i cili i fillonte letrat të cilat ja dërgonte njerëzve me Bismillahirrahmanirrahim. Dhe Bismillahirrahmanirrahim do thot i kërkoj ndihmë me emrin e Allahut të lartësuar. Gjithashtu duke ndjekur dhe shembullin e Sulejmanit a.s., i cili i dërgoj letër Belkisës, ku thuhet në librin e Allahut, innehu min Sulejman, wa innehu bismillahirrahmanirrahim, me të vërtet, ajo letër pra është nga Sulejmani, dhe është me emrin e Allahut, gjithë më shirëshmit më shiruasit, me bismillahirrahmanirrahim. Pastaj vazhdan dhe thot autori Allahu mëshiroft, libri tauhidit. Fjala tauhid nga ana gjuhësore do thot të veçosh i diçka nga diçka tjetër. Ndërsa nga ana sheriatike do thot të veçosh Allahun e lartësuar me adhurim. Të veçosh Allahun e lartësuar me adhurim. Kjo do thot që të gjitha llojet e adhurimit t'ia dedikosh dhe t'ia përkushtosh vetëm Allahut të lartësuar dhe askujt tjetër. T'ja dedikosh dhe t'ja përkushtosh vetëm Allahut të lartësuar. Dhe tauhidi, thotë Shehu Allahu ruajt, tauhidi është tre llojesh. Tauhidi rububie është veçimi Allahut me veprat e ti, që do thotë që njeriu do të besoj që vetëm Allahu i lartësuar është krijuesi, është furnizuesi, është ai që jep jetën dhe që jep vdekjen, do më thonë që sjell vdekjen. Dhe vetëm ai është që e drejton gjithësi. Kjo është tauhidi i rububie. Pra askush nuk krijon bashkë me Allahun, dhe askush nuk furnizon bashkë me Allahun, dhe askush nuk jep jetë dhe vdekje përveç Allahut të lartësuar. Kjo është tauhidi rububie. Ndërsa lloji i dytë i tauhidit është tauhidi al-uluhie, që quhet tauhidi i adhurimit, i cili është veçimi i Allahut në adhurim. Pra do thotë që njeriu duhet ta veçojë Allahun me adhurim, pra të mos adhuroj asgjë tjetër përveç Allahut të lartësuar. Pra namazi, haxhi, agjërimi, zekati edhe të gjitha llojet e tjera të adhurimit duhet t'i përkushtohen vetëm Allahut të lartësuar dhe askujt tjetër përveç tij. Ky është tauhidi që duhet të besojë njeriu që të bëhet musliman. Sepse edhe i dhujtarët e kohës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam besonin se Allahu i lartësuar është krijuesi, është furnizuesi, ai që i jep jetën dhe sjell vdekjen, mirë po kjo nuk i bëri ata musliman. Forse ajo që bën njeriu musliman është që duhet besojë dhe tauhidin uluhie, pra që duhet ta veçojë Allahun me adhurim. Nuk duhet ta adhurojë asgjë tjetër bashkë me Allahun, ashtu sikur se njerëzit sot adhurojnë idhuj të ndryshëm, apo mund të adhurojnë me lajket, apo pejgamberët e njerëzit e mirë, yjet, pemët, gurët e kështu me radhë. Pra të gjithë qafirët e mohojnë tauhidin uluhie, të adhurimit. Do me thënë, ata nuk e veçojnë Allahun me adhurim, por se bashkë me Allahun ata adhurojnë edhe dikë tjetër. Pra ndaj që kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më tha tyre thoni la ilaha illallah, nuk ka të adhuruar me drejt tjetër veç Allahut, ata than, a i bëri të adhuruarit tan një të adhuruar të vetëm, me të vërtet që kjo është diçka shumë çuditshme. Pra ata nuk e pranuan që të thonë la ilaha illallah, edhe pse besonin tauhidin rububie, pra edhe pse ata besonin që Allahu është krijuesi, furnizuesi, por se ata nuk pranuan që ta veçojnë Allahun me adhurim, por se adhurojnë bashkë me Allahun idhujt. Edhe dihet që në kohën e pejgamberit alayhis salam Mekka për para se të pastrohet shabja, ka pas mos gaboj 360 idhuj. Po ashtu janë edhe adhuruesit e varreve sot, të cilët thonë mos e braktisni adhurimin e Hasanit dhe Hysenit. Hasani dhe Hyseni janë dy djemë të Aliut radiallahu anhu, të cilët adhurohen sot nga shumë njerëz, shijat, që janë një nga grupet e devijuar. Edhe që disa prej dietarë domethënë i kanë shpallur Shafira. Dhe as mos e praktisim domethënë bedawiun. Ata kanë vlerë thon ata edhe pozit. Bëni kurban thon për ata, zotohuni për ta, bëni tawaf tek varret e tyre, kërkoni bereqet nëpërmjet tyre. Mos i praktisni ata thon, mos i dëgjoni ata të cilët thon lërini adhurimin e varreve. Pra ata thon të njëjtën gjë sikurse thoshte populli i Nuhut alayhis salam. Ku thot Allahu në librin e tij, la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra. Mos i thot mos i braktisni të adhurojë tuaj, mos e braktisni waddan as suwa'an as yaghuthan as ya'ukan dhe as nasran. Pra ata nuk i braktisën të adhuruarit e tyre dhe nuk e veçuan Allahun me adhurim, duke pretenduar se ata janë ndërmjetësues tek Allahu i lartësuar. Pra shejtani i mallkuar u zbukuroi atyre të keqja. Ndërsa lloji i tretë i tauhidit, thotë se Allahu e ruajt, është tauhidi i emrave dhe i cilësive, asma o sifat. Kjo do thotë që njeriu duhet të pohojë për Allahun ato emra dhe cilësi që Allahu i lartësuar ka pohuar për veten e vet, apo i dërguar i tij i ka pohuar për të. Pa i shtrembruar ato dhe pa i mohuar, pa i shëmbulluar ato me krijesat dhe pa pyetur se si janë ato. Pra besojmë që Allahu ka emrat më të bukur, siç është emri Allah ose emri i gjithëmëshirshëm, emrat të cilëve vetëm Allahu është emërtuar me ato, që nuk ka krijesë domethënë që ta ketë emrin Allah apo i gjithëmëshirshëm, por se është emri i veçantë vetëm për Allahun e lartësuar. Ndryshe nga emri Ar-Rahim, që ka dhe për njëse që mund quhet Ar-Rahim. Ndërsa, në prej cilësive mund përmendim që është Allahu është dëgjusi, shikuesi, i gjithçkaje, dhe se është i larti. Pra këta janë prej cilësive të Allahu që neve duhet i pohojmë, ashtu si kur se vetë Allahu i ka përhuar për vetën e ti, ashtu si kur se thot në librin e ti, lejë se ke mithili hishej, u hua semi'u l-basir. Si kur se aji nuk është asgjë, thot, dhe aji është gjithë dëgjusi, gjithë shikuesi. Pra ka pohuar për veten e tij që dëgjon dhe shikon. Gjithashtu ka mohuar që dikush tjetër përveç tij të jetë sikur se Allahu. Pra Allahu është i vetëm pa ortak. Në tauhidin rububie, pra në veprat e tij, në krijim dhe furnizim, është i vetëm pa ortak. Në adhurim, pra që vetëm ai meriton të adhurohet me të drejtë, dhe është i vetëm në emrat dhe cilësitë e tij. Pastaj autori vazhdon dhe thotë: dhe fjallë Allahu të lartësuar, o ma khalaktu l'gjinnë në valinse illa li abudun. Nuk i kam kryuar, thot, gjinët dhe njerëzit, përvesa ato të madhurojnë. Allahu i lartësuar në ka sjeruar neve, urtësin dhe qëlimin për të cilin ka kryuar gjinët dhe njerëzit, pra që ata të adhurojnë atë të vetëm pa ortak. Allahu i lartësuar nuk ka nevoj pa adhurimin e njerëzit, por se njerëzit janë ata që ka nevoj që të adhurojnë Allahun e lartësuar. Allahu i lartësuar thot librin e ti, wa kale Musa, in tekfuru antum o men fil ardi gjemiha, fa inna Allahe le ghaniun hamid. Dhe Musa i tha, nëse ju dhe gjitha të që janë tokë mohoni, atëherë me dëvërtet Allahu është i panevojshëm dhe i lavdruar. Kështu që Allahun nuk e dëmton mëkati i gjunaqarit, dhe asë nuk i bën dobi bindja e ati që i nënshtrohet e ti, por se bindja dhe nënshtrimi i bën dobi vetë personit. Ndërsa në një hadith kutsi transmitohet se Allah i lartësuar ka thënë, o robërit e mi, si kur i pari i juve dhe i fundit për jush, njerëzit dhe gjinët për jush të kishin zemrën, thot, më të devoqme të dënjërit për juve, atëherë, thot, kjo nuk do të ashton të thot, mulkun sundimin e Allahut lartësuar. Pra nuk do t'i bënde dobi Allahut, se Allahu nuk ka nevojë. Pastaj thot sikur i pari juve dhe i fundit për jush. Njerëzit dhe gjinët për jush të kishin zemrën më të keqe dhe më të prishur të ndonjërin për juve, atëherë kjo nuk do ta paksonte mulkun, sundimin e Allahut të lartësuar. Pra, dëmi kthehet po te vetë personi. Pra Allah i lartësuar i ka krijuar ata vetëm që ata të adhurojnë atë dhe se dobia e adhurimit kthehet tek vetë ata. Pra tek vetë personi që e kryen adhurimin. Pastaj autori Allahu e mëshiroft vazhdon dhe thot: "Dhe fjala e tij, pra fjala e Allahut të lartësuar, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wa ijtanibu at-taghut." Me të vërtet ne kemi dërguar tek çdo popull të dërguar që ata t'u thonë atyre adhuroni Allahun dhe largojuni tagutit. Allahu i lartësuar, ashtu sikur si krijoi krijesat për adhurimin e tij, pa ashtu i dërgoj të dërguarit për adhurimin e ti. A i nuk i dërgoj ata që ti mësoj njerëzve bujësin, blektorin apo prodhimtarin, as që ti mësoj njerëzve se ekziston Zotin. Jo, sepse ato besonin në ekzistencën e Zotin. Pra arabët asaj kohë ku pejgamberi a.s. ka shkuar, është dërguarit e kata apo të dërguarit e tjerë, besonin që Allahu ekziston dhe është krijues. Por se i dërgoj thot ata që t'i urdhëroj njerëzit që t'i adhurojnë Allahun e lartësuar i cili është Zoti i tyre. Pra Allahu i lartësuar na ka urdhëruar që t'i adhurojmë atë dhe t'i largohemi tagutit. Dhe taguti është çdo gjë që adhurohet përveç Allahut, siç janë idhujt, statujat, varret, tyrbet e të tjera. Mirë po, ai që adhurohet përveç Allahut dhe nuk kënaqet me adhurimin që i bëhet atij, ky nuk quhet tagut, sikur se ishte Isa a.s. edhe robrit e mirë të Allahut si Hasan dhe Hyseni. Ata kanë qenë njerëz të mirë, ndërsa Isa a.s. ka qenë dhe pejgamberve, të cilët janë adhuru me pa drejt përveç Allahut, mirë po ata nuk kanë qenë të kënaqur me adhurimin që është bërë. Prandaj nuk quhen tagut. Largojeni tagutit do të thotë që lëreni dhe braktisni çdo mjet dhe rrugë që ju çon për në shirk. Pra kjo ajet tregon se të dërguarit u dërguan me tauhid, që është adhurimi Allahut, dhe braktisja adhurimit të tagutit nga i pari deri tek i fundit. Pra çdo lloj taguti duhet të braktiset. Pastaj vazhdon dhe thot autori Allahu mëshiroft: "Dhe fjala e tij, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana." Zoti yt ka ligjëruar, ka urdhëruar që të mos adhurohet askënd tjetër përveç tij, që të mos adhuroni askënd tjetër përveç tij, dhe me prindërit të sillen i mirë. Allahu i lartësuar nuk ka ligjëruar adhurimin e dikujt tjetër asnjëherë. Nuk e ka ligjëruar adhurimin e idhujve, as adhurimin e uljave dhe njerëzve të mirë, as adhurimin e varreve dhe tyrbeve, dhe as adhurimin e pemëve dhe gurëve. Kur këtë e ka ligjëruar shejtani. Ndërsa ligji i Allahut është adhurimi i tij i vetëm pa ortak. Allahu i lartësuar kur urdhëroi për të drejtën e tij, që është adhurimi i tij, më pas urdhëroi për të drejtën e prindërve, duke thënë dhe me prindurit silluni mirë. Pra e drejta e prindërve vjen më një herë pas së drejtës së Allahut të lartësuar, sepse prindërit janë bamirësit tuaj më të mëdhej pas Allahut të lartësuar. Pa prindit janë ata dy që kujdesen për fëmijën gjërë në voglie derisa të rritet. Dhe silluni mirë do thot bëjini mirë atyre ashtu sikur se ata dy ju kanë bërë mirë juve. Dobit që përfiton nga ky ajet është se tauhidi është obligimi i parë për të cilin ka urdhëruar Allahu i lartësuar, si dhe është e drejta e parë që ka për obligim robi. Ndërsa dobia e dytë që përfitohet nga ky ajet është fjala la ilaha illallah, përmban thot mohimin dhe pohimin. Kjo tregon se tauhidi është bazuar tek mohimi dhe pohimi. Mohimi i adhurimit nga çdo gjë tjetër veç Allahut dhe pohimi i adhurimit për Allahun e lartësuar. Pra la ilaha do thot nuk ka të adhuruar me drejt illallah, do thot përveç Allahut. Pra mohon adhurimin nga çdo gjë tjetër veç Allahut dhe pohon dhe beson që vetëm Allahu duhet adhuruar. Ndërsa dobia e tretë është madhështia e hakut, pra të drejtës që kanë prindrit, nga se ajo ka ardhë thot pas hakut të Allahu të lartësuar. Pra, Allahu ka rënditur më njëherë mbas të drejtës së tij. Ndërsa dobia e katërt thot obligueshmëria e bamirësisë ndaj prindërve me të gjitha llojet e saj. Pra me të gjitha llojet e bamirësisë, do të mos jell mirë me prindërit. Ndërsa dobia e pesë është ndalimi i ndalesa e mos respektimit të prindërve. Pra Allahu na ka ndaluar që neve mos të respektojmë prindërit. Porse duhet të sillim mirë me ata, ashtu sikur se janë sjellur dhe ata me ne. Pastaj thot autori Allahu mëshiroft vazhdon thot në librin e tij dhe fjala e tij pra Allah të lartësuar wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Allahu i lartësuar i ka urdhëruar robët e tij që ta adhurojnë atë të vetëm partak dhe i ka ndaluar ata nga shirku. Ai nuk ka veçuar këtu ndonjë lloj për llojeve të adhurimit. As lutjen, as namazit, as ndonjë adhurim tjetër. Kjo me qëllim që urdhri të përfshijë të gjitha llojet e adhurimit. Ka thënë wa'budullah, pra adhuroni Allahun, pa cilësu çfarë ndonjë adhurim. Me qëllim që të jetë gjithë përfshijëse për të gjitha llojet e adhurimeve që i takojnë Allah. Po ashtu thotë, nuk ka veçuar ndonjë lloj prej llojeve të shirkut, me qëllim që ndalesa të përfshijë të gjitha llojet e shirkut. Wala tushriku bihi shay'a, dhe mos e shoqëroni atij thot asgjë në adhurim. Fjala asgjë do të thotë që çfarëdo lloj, domethënë shirku është ndaluar. Me qëllim që ti përfshi të gjitha llojet e shirkut, shirku i madh apo i vogël. Qof pak apo shumë. Pastaj thot dobi që përfiton nga ky ajet është obligueshmëria e veçimit të Allahut me adhurim, sepse Allahu për të ka urdhëruar së pari. Pra urdhresa e parë ka ardhur për adhurimin e Allahut. Ndalesa nga shirku. Pra dobia e dytë është ndalesa nga shirku, sepse Allahu ka ndaluar prej tij dhe se ai ka ndaluar dhe se ai thotë është ndalesa më e madhe. Pra shirku është ndalesa më e madhe. Dobia e tretë është largimi nga shirku. Thotë largimi nga shirku është kusht për saktësinë e adhurimit. Pra nëse dikush adhuron Allahun në të njëjtën kohë i bën shirk Allahut, atëherë adhurimi i tij nuk pranohet. Pra largimi nga shirku është kusht për pranimin e adhurimit. Ndërsa dobia e katërt që përfitohet nga ky ajet është se shirku është haram, qoftë pak thot apo shumë, qoftë i madh apo i vogël. Ndërsa dobia e pestë është nuk lejohet që të shoqërosh Allahut dikë apo diçka në adhurim, as me lek, as pejgamber, as ndonjë njeri të mirë, as ndonjë idhull. Pra, Allahu do të veçohet me adhurim. Pastaj autori Allahu mëshiroft vazhdon dhe thot, duke sjellë ajete kuranore të cilat flasin për këtë temë, Kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum aleikum, alla tushriku bihi shay'a. Thuaj, ejani t'ju lexoj atë që Zoti juaj ju ka ndaluar juve, që të mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Ka thënë Ibn Mesudi Allahu qoftë i kënaqur me të, kushdo që të shikojë tek porosia e fundit e Muhamedit alayhi salam sallallahu alaihi wasallam, thotë të lexoj fjalën e tij të lartësuar, Kul ta'alu atlu ma harrama rabbukum aleikum alla tushriku bihi shay'a. Ejani t'ju lexoj atë që Zoti juaj ju ka ndaluar juve që të mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Deri tek fjala e tij ku thot wa anna hadha sirati mustaqima, dhe se kjo, dhe se vërtet kjo është rruga ime, feja ime e drejtë. Allahu i lartësuar urdhëron të dërguarin e tij që t'i thot atyre idhujtarëve, të cilët adhuruan dikë tjetër veç Allahut dhe që e bën haram atë që Allahu i pa furnizuar, pra bën haram ata gjëra që Allahu i lartësuar i kishte bërë të lejuar, edhe të cilët thonë vrisnin fëmijët e tyre për t'u afruar tek idhujt. Ejani t'ju tregoj juve, pra që t'u thonë atyre, ejani t'ju tregoj juve atë që e ka ndaluar krijuesi juaj dhe sunduesi juaj. e cila është ndalesa vërtet thot dhe jo hamëndësim, por se me shpalje nga ai dhe me urdhër nga ai. Dhe ajo është thot ajo që ka porositur juve të këto 10 porosi, të cilat janë. Pra ka përmendur tek ajetet koranore janë përmendur 10 porosi dhe shehu Allahu rujti përmend këto. Thot e para, thot ju ka porositur që të mos i shoqëroni atij asgjë në adhurim. Dhe ndalesa thot përfshin çdo lloj shirku. Ndërsa porosia dytë është ai ju ka porositur thot që të silleni mirë me prindërit, duke i respektuar ato, duke i ruajtur dhe duke u kujdesur për to, duke ju bindur atyre në ato gjëra që nuk bien në kundërshtim me atë që ka urdhëruar Allahu i Lartësuar, si dhe duke mos qenë krye lart përpara atyre. Ndërsa porosia e tretë është ju ka porositur thot që të mos i vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfrisë, sepse thot ai është furnizuesi i tyre dhe furnizuesi juaj. Ju nuk i furnizoni dot ata, madje as nuk e furnizoni dot veten, por se Allahu i Lartësuar është furnizuesi i gjitha krijesave të tij. Porosia 4 është thot ju ka porositur që të mos i afroheni veprave të ngulta, qofshin të dukshme dhe të padukshme. Pra, gjunahave haptazi apo fshehurazi. Pra na ka urdhëruar që ne t'i largohemi të gjitha llojeve të gjunah. E pesta ju ka porositur që të mos e vrisni njeriu që Allahu e ka ndaluar vrasjen e tij, përveçse me të drejtë. Dhe kjo e drejtë është vetëm në ato raste të cilat kanë ardhur në shariat dhe që zbatohen nga prisi musliman. Nuk është e drejtë e individit, por sa është e drejtë e prisit musliman. Ndërsa porosia 6 është, ju ka porositur thotë që të mos i afroni pasurisë jetimit, i cili është fëmija që i ka vdekur babai i tij, përveç se nëse i haroni pasurinë e tij. Pra, mos ta cënoni pasurinë e jetimit. Vetëm në raste kur doni ta ruani atë ose doni ta shumoni duke e shfrytzuar atë për punë të mira dhe më pas kur tritet që t'ia ktheni pasurinë jetimit. Ju ka porositur thotë që të jeni të drejtë në peshore, në dhënje dhe në marrje. Pra mos hanim peshore. Ndërsa porosia 8 ju ka porositur thotë që të flisni drejt, qoftë për të afërtin, qoftë për atë që nuk e njihni. Pra drejtësia kërkohet nga muslimani, qoftë me njerëzit e tij të afërt, që mos u mbaj anën e tyre, qoftë me atë që nuk njihet. Ndërsa porosia 9 është thotë ju ka porositur që t'i përmbani porosive të tij dhe t'i bindeni atij në atë që ka urdhëruar dhe në atë që ka ndaluar, dhe të punoni me librin dhe sunetin e të dërguarit të tij. Dhe 10-a ju ka porositur që të ndiqni rrugën e drejtë, që është tauhidi, urdhëresat e tij dhe ndalimi nga ndalesat e tij. Dhe mos ndiqni thotë rrugë tjetër përveç saj, të cilat janë bidatet dhe dyshimet, të cilat ju largojnë nga feja e tij, nga rruga e drejtë. Ky transmetim i Ibn Mesudit tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam porosit dhe urdhron atë gjë që ka porositur dhe ka urdhëruar Allahu i Lartësuar. Pra ai nuk flet nga vetja, por sa është vetëm se shpallje që i shpallet, ashtu sikur sa thot Allahu i Lartësuar, thot: "Wa la yantiqu 'anil hawa" in hua illa wahim juha. Dhe i thot nuk flet nga vetja ti, por se është vetëm se shpalje që ati i shpalën. Pra Allahu urdhron vetëm atë që ka urdhruar Allahu i Lartësuar, Muhammedi a.s. i dërguar e ti. Pastaj vazhdan dhe thot autori Allahu mëshiroft se nga Muadi ibn Jebeli Allahu qofti kënaqur me ti transmetohet se ka thënë: isha shoqëruesi i mbrapëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i pasëm, i përmbigomar. Do thënë kanë qenë të dy hiper mbingambar, por se Muadhi ka qenë gjitur, ka qenë në mbas pejgamberit alayhis salam, po në kurrizën e gomarit. Dhe më tha: o Muadh, a e di se cila është e drejta e Allahut ndaj robërve të tij dhe cila është e drejta e robërve ndaj Allahut? Unë i thash, thot Muadhi, Allahu dhe i dërguari i tij e di më së miri. Ai tha: e drejta e Allahut ndaj robërve të tij është që ata ta adhurojnë atë e të mos i shoqërojnë atij asgjë në adhurim. Ndërsa drejta robërve ndaj Allahut është të mos i dënoj ata të cilët nuk i shoqërojnë atij asgjë në adhurim. Pra që nuk i bëjnë shokër tak ati në adhërin. Unë thash, oj dërgoj Allahot, ati përgëzoj njerëzit, a i tha, mos i përgëzoj, sepse ata do të mbështeten të kajo. Këta hadith e kanë transmituar të dy sahihet, pra Buhari dhe Muslimi, është hadith i saj. Shëqërues i pasëm, është a i që qëndron pas te e thot në shpinën e kafshës. I dërguj Allah sallallahu alaihi wasallam deshit të rëgonde dhe të bënde të qartë obligimin e tauhidit për njerëzit dhe vlerën e ti dhe bërja këtë e thot duke përdorë formën e pyetjes me qëllim që njeriu të jetë më i vëmendshëm dhe ajo të jetë më e kuptueshme. Pra bërin formë pyetje. I tha Muadha diti se cila është drejta Allahut mbi robërit e ti. Dhe pasi që e bëri të qartë Muadhit radiallahu anhu vlerën e tauhidit, Muadhi i kërkoj ati leje që të njëfton të njerëzit për të prapër vlerën që ka të uhidi, që ata të përgëzoshin. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ndaloj atë nga frika se mos njerëzit mbështeten tek ajo dhe do t'i paksonin veprat e mira. Pra, i ndaloj nga frika se mos ato i linin veprat e mira dhe do të mbështetishin vetën tek vlera që ka të uhidi. Dobi të hadithit, thot shehu Allah rujt, nga dobita hadithet dhe është modestia thjersia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i cili hipi mbi gomar dhe i cili pranoi që bashkë me të qëndronte edhe dikush tjetër. Dobia e dytë është lejimi i hipjes së dy vetave mbi kafsh nëse ajo e përballon domethënë një gjë të tillë. Dobia e tretë është mësimi që pejgamberi alaihi wasallam i jepte të tjerëve nëpërmjet pyetjes dhe përgjigjes. Dhe dobia 4 është ai që pyet për diçka që nuk e di, pëlqehet që të thotë Allahu e di më së miri. Dhe dobia 6 është njohja të drejtës së Allahut mbi robërit e tij dhe ajo është që ata të adhurojnë atë dhe mos i shoqërojnë asgjë në adhurim. Ndërsa dobia 6, ai që nuk largohet nga shirku, as nuk e ka adhuruar Allahun me të vërtetë. Thotë nuk e ka adhuruar Allahun me të vërtetë. Dhe pse në pamjet jashtme duket se po adhuron Allahun e lartësuar. Dhe ndobia 7 thot vlera tauhidit dhe vlera ati që kapet pas ti. Dobia 8 që përfitohet nga kjo hadith është komentimi i tauhidit që është adhurimi Allahut të vetëm pa ortak dhe lënja shirkut. Dobia 9 është pëlqimi i përgëzimit të muslimanit me diçka që e gëzon atë. Dhe fundit, në fani 10, lejimi i fshehjes së diturisë për dobi. Lejimi i fshehjes së diturisë për dobi dhe fundit është edukata nxënësit me mësuesin e tij, ku përfitohet nga edukata e Muadhit që kishte me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Elusallahu në lartësu, na bëj neve që të veprojmë me këto porosi dhe me këto dobi, për cilave kanë përfituar dhe dietarët e hershëm. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.